Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek 25 listopada, Marcin Łukawski, dzień dobry. Szósta minęła serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Zamieszki na ulicach amerykańskiego Ferguson. Policja użyła gazu łzawiącego, by rozpędzić protestujących mieszkańców. Do lipca Bruksela miała zatwierdzić polskie programy operacyjne. Decyzji i pieniędzy unijnych wciąż brak. Ma areszt domowy, ale oskarżony o pedofilię były arcybiskup Wesołowski swobodnie spaceruje po Watykanie. Odgłosy strzałów na ulicach Ferguson w amerykańskim stanie Missouri. Policja interweniowała, gdy na ulicę wyszli mieszkańcy. Sprzeciwiają się decyzji ławy przysięgłych w sprawie białego policjanta. Uznała ona, że mężczyzna, który w sierpniu zastrzelił czarnoskórego, nieuzbrojonego 18-latka, nie odpowie za to przed sądem. Po dwudniowych obradach ławnicy zdecydowali, że nie ma podstaw do postawienia policjantowi żadnych zarzutów, nawet nieumyślnego spowodowania śmierci. Jako kluczowe w decyzji ławy przysięgłych prokurator wymienił zeznania świadków, którzy mówili, że czarnoskóry 18-latek ruszył w kierunku policjanta, oraz niekonsekwencje w zeznaniach pozostałych świadków. Gdy ogłaszano decyzję, kilkuset czarnoskórych mieszkańców Ferguson zgromadziło się w centrum miasta. Niemal wszyscy byli głęboko rozczarowani. Nie ma sprawiedliwości, mówili. Część demonstrantów zaraz po zakończeniu konferencji prasowej prokuratora zaczęła demolować samochody i sklepy. Do akcji wkroczyła policja, użyto gazu łzawiącego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polska czeka na unijne pieniądze, a Bruksela opóźnia start programów operacyjnych. O sprawie pisze dziś Rzeczpospolita, a chodzi o sumę 77 miliardów euro. Była wicepremier Elżbieta Bieńkowska obiecywała jeszcze jako minister rozwoju, że Bruksela do lipca zaakceptuje polskie programy operacyjne. Mamy listopad, a żaden z ponad 20 programów wciąż nie został zatwierdzony. Bez unijnych pieniędzy nie ma mowy o dalszej budowie drugiej linii metra w Warszawie czy dojazdów do autostrady A1 na Pomorzu. Konstytucjonaliści apelują do polityków o uspokojenie emocji w sprawie wyborów samorządowych. Prezydent powtarza, że nie ma żadnych podstaw, żeby kwestionować ważność wyborów, ale niektórzy udają, że tych słów nie słyszeli. Edyta Poźniak. Polityczna burza nie cichnie i choć z wielu stron słychać słowa, które powinny uspokajać, temperatura i emocje nie maleją. Profesor Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że powtórzyć wyborów i skrócić kadencji samorządów nie można. Konstytucja nie mówi o skróceniu kadencji organów samorządowych stanowiących. Mówi o odwołaniu władzy wykonawczej w samorządzie. Także nie ma mowy o skróceniu kadencji. To jest po prostu niezgodne z konstytucją. Po raz kolejny prezydent Bronisław Komorowski zwraca uwagę, że jedyne, co może niepokoić, to duża liczba głosów nieważnych. Jeśli ktoś z tego powodu kwestionuje wynik wyborczy, powinien dochodzić swoich racji zgodnie z zasadami demokracji w sądzie, a nie na ulicy. Szef SLD Leszek Miller przekonuje, że swoje oburzenie wiąże z licznymi nieprawidłowościami i że tak naprawdę nie chce podpalać Polski. Jeżeli nic nie zostanie zmienione, to zarówno w wyborach prezydenckich, jak i parlamentarnych te same błędy mogą być popełnione jeszcze raz. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość chciało debatę o przebiegu wyborów samorządowych w Polsce na forum Europarlamentu, ale wniosek przepadł. Zdzisław Krasnodębski z PiSu, który wnioskował o dyskusję, tłumaczył, że głosowanie odbyło się niezgodnie ze standardami Unii i OBWE. W czasie procesu wyborczego miały miejsca różnorodne zdarzenia wskazujące na jego nieprawidłowy przebieg. Debata polsko-polska jest naszą wewnętrzną sprawą, odpowiadał eurodeputowany z ramienia PO Jan Olbrycht. Rzeczywiście, mieliśmy w Polsce awarię systemu informatycznego, po pierwsze. Po drugie, chciałem zwrócić uwagę, że proces wyborczy w Polsce trwa. I po trzecie, mamy procedury, które pozwalają, że sprawy będą rozstrzygane przez niezależne sądy. Do nich trafiają kolejne protesty wyborcze. Tylko wczoraj 4 skierowano do sądu w Kielcach i 12 do 4 sądów na Podkarpaciu. Swobodnie porusza się po Watykanie, mimo że sąd skazał go na areszt domowy. Oskarżany o pedofilię były nuncjusz apostolski na Dominikanie. Józef Wesołowski był ostatnio widziany na terenie Stolicy Apostolskiej, podaje agencja ANSA. Rzecznik Watykanu nie wyjaśnia, czy oznacza to, że zmienił się status byłego arcybiskupa.

propozycja Michała została przez państwa najlepiej przyjęta. Już jest kilka chętnych osób do tego, żeby przed dziewiątą od razu powiedzieć szach i mat w naszych rozgrywkach poranno-popołudniowych. Na razie jeszcze nie. Musimy chyba wykonać kilka ruchów, tak sobie myślę, że to w szachach jednak trochę trwa. Jeżeli tak będziemy codziennie jeden ruch, no tak myślę, że za 2 miesiące możemy pograć. A to jest oficjalne stanowisko jakieś? Że co? No, z tymi szachami? No tak, no wczoraj zostaliśmy wyzwani. Wyzwali nas? Wyzwali nas, ale tak rzucili rękawice. Rękawice. Rękawicę, że po prostu aż świsnęło. No to przyjęliśmy. Matko. Oczywiście, że tak. Oni wczoraj... zajrzeć. E2 na E4. Na naszej stronie facebookowej będą zdjęcia... To się nazywa? Szachownica. O! Szachownicy. Krystian. No dobrze. I co? Tutaj jak w konwencji miałem zostać i szukam po tytułach, ale został mi tylko Działnik Gazeta Prawna. Może być? Może być. To na początek Działnik Gazeta Prawna, ale tu już poważne rzeczy. Zdrowie, trudne dzieci na oddział. Nawet 80% małych pacjentów w szpitali psychiatrycznych nie powinno się tam znaleźć, alarmuje Rzecznik Praw Pacjenta. To poważny tekst w dzienniku i o tym na pewno państwu powiem. Trzymam w ręku chyba historyczny nawet numer, bo to numer 10 tysięcy Rzeczpospolitej. Tyle się uzbierało. Dzieje Rzeczpospolitej to historia polskiej prasy w pigułce. Czytamy. A jeśli chodzi o tekst ze strony pierwszej, duży, Bruksela opóźnia miliardy dla Polski. Odwlekanie startu programów unijnych to straty dla firm i regionów. Pisze Rzeczpospolita. Gazeta Polska codziennie. 130 tysięcy głosów zniknęło na Śląsku, czyli wielki przekręt wyborczy opisywany przez ten dziennik na stronie pierwszej. No i też o wyborach. Głosowanie z asystą, instruktaż na kartce. Tak podopieczni Domu Pomocy dla Bezdomnych w Pokrzywnicy wspierali przy urnach lokalną władzę. Opisuje z kolei nasz dziennik w tekście Głos za wodę kolońską. Miasta zabłysną zamiast straszyć. Resort Infrastruktury i Rozwoju chce przywrócić świetność zdegradowanym centrum metropolii i powstrzymać eksodus mieszkańców na peryferię. Orężem będą ustawa rewitalizacyjna i unijne fundusze, nawet 25 miliardów złotych, pisze z kolei na pierwszej stronie Puls Biznesu. Tabloidy, czy można? No tu Sławomir Nowak na stronie pierwszej. Nowak skłamał 5 razy. Czy te piękności go wybronią? Ojej. Nie wiem, jakie piękne... A, bo to chyba... Są dwie tak, panie. Tak. Pani mecenas. Pani mecenas, tak. A, jest taka konwencja. Dziwna, natomiast... Tutaj toga wisi. Aha, no dobrze. A tu z kolei feministki oskarżają bohaterów show. Jakiego show? No teraz najsłynniejszego ostatnio, który się zakończył, czyli Rolnik szuka żony. Tekst: rolnicy wykorzystali niewinne dziewczęta. Taki jest tytuł na pierwszej stronie Super Expressu. I schowała nam się na koniec Gazeta Wyborcza. Wilno obiecuje broń dla Kijowa. Prezydent Grybauskaitė mówi: nie boimy się Rosji. Litwa chce szkolić ukraińskich żołnierzy i dostarczać broń. Moskwa blokuje na granicy litewskich przewoźników. Pisze na pierwszej stronie Wyborcza. Dziękujemy. Krystian Hanke, Poranna Prasa, pierwsze strony gazet. To za nami, przed nami to, co w głębi wydań. A kolejny przegląd 10 minut przed 7. Widzę, że tak, że pan Michał zna się na rzeczy i podpowiada, jak powinniśmy grać. Proponuje debiut otwarty, czyli odpowiadamy czarnymi. E7 na E5. Możemy rozegrać partię hiszpańską, obronę Berlina z meczu. Ojej. Tu już się zagłębiamy bardzo. Panie Michale, bardzo dziękuję. E7 na E5. Będziemy rozważali przed 9. Ja bym uruchomił Lewandowskiego. Za chwilę, kochany. Nie tak od razu. To jest jednak długi mecz. Ale pan Tomek ma dobrą koncepcję całego rozegrania. Skoro oni białymi E2 na E4, to my też białymi E4 na E6. Co oni nam zrobią? Mieszkam w teczce tekturowej. Mole chodzą mi po głowie. Czyjeś gumowe rękawiczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej. Jak mnie otworzysz, to się dowiesz. Jak topi się w wymiotach gorzkie słowo patriota, więc wypuszczam z mej fajki buch. I nie otwieram tym baranom nawet po 6 rano. I nie pytam się ich, co jest. Kto zważy kolarzy, nie rusza się z miejsca. Żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić. Żyję w kraju, kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić za moją kasę. Bywasz piekącym jadem trollów na internetowym forum. Wiwat Połonia, frustrata, wiwat dom psychopata. Ja nieudacznik, grafoman i śmieć. Tylko tu możesz być Bogiem, na wszystkich podnosisz nogę i załatwiasz tę sprawę jak pies. Kto z tego napięcia chce szczęścia? Żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić. Żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić. Dlaczego żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić? No bo żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić za moją kasę. Gdzieś podsłuchowa, bluzkwa tajna, kasztan wyciągnięty z łajna. Kiedy ja mówię wolność, zaraz grozisz mi wojną. Kiedy drugą stroną drogi chcę przejść, więc kiedy ja mówię wolność, nie mów mi, że nie wolno. Moja wolność to żaden twój grzech. Mam wycięte na czole od chwili poczęcia. Żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić. Wszyscy chcą mnie zrobić. Dlaczego żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić? No bo żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić za moją kasę. Za moją kasę. To były Strachy na Lachy. Dzień dobry. Nie mogę podać propozycji ruchu w szachach, ponieważ jestem również słuchaczem audycji popołudniowej i groziłoby to przeciekami. Kroiłaby się szachgate w Trójce. No, do tego dopuścić nie możemy oczywiście. To jeśli słuchacze porannej audycji są słuchaczami popołudniowej audycji, będą znali przecież ruchy. No tak. Czy mam wrażenie, że to jest taki moment, w którym trzeba dokonać wyboru, z kim państwo grają? 2-2 i 7 trójek. No właśnie, audycja poranna czy popołudniowa. Ja mam taką koncepcję, jeszcze zaproponuję Robertowi, żeby po kilku ruchach, powiedzmy po 10, przekręcić szachownicę i zaczynamy w drugą stronę grać. To by było dopiero, co? Zapraszamy do trójki. Wtedy państwo mieliby równe szanse, no i słuchacze audycji popołudniowej i porannej, aby się przemieszali. Ale o czym dziś w audycji porannej będzie? Będziemy mówili o kolejarzach i tramwajarzach, no bo mają święto. W tej chwili chyba jedna pani jest w kolejach wielkopolskich, która prowadzi pociąg. U nas w zeszłym roku przy rekrutacji były 3 czy 4 kandydatki. Dlatego też zapytamy o kobiety maszynistki i tramwajarki. To po 6:35, o rekrutacji też będzie. To jest wysyłanie życiorysów w czarną dziurę, czyli wysyła pan dokumenty i nie ma pan żadnej informacji, czy te dokumenty do kogoś dotarły, czy ktoś je w ogóle przeczytał. Jak dzwoniłem w tej sprawie, to a kiedy pan wysyłał, a na jaki e-mail? Nikt nawet nie czyta tych CV, które my wysyłaliśmy. O tym sobie porozmawiamy po 7 i po 7:35, jak to jest z takimi rozmowami, czy obowiązują jakieś zasady pracodawców. No i jak sami ci, którzy aplikują, powinni do tego podchodzić. Po 7 sobie na ten temat porozmawiamy, a za 2 minuty w trójce skrót wiadomości. This is the pillow I stole from the Northridge Hotel. Then took a fast train in the morning to hide my regrets. Melted down. So Zapraszamy do trójki, 6:30 już minęła. Skrót wiadomości, Tomasz Ławnicki. Odgłosy wystrzałów i gaz łzawiący na ulicach amerykańskiego Ferguson. Demonstranci rzucają w stronę policjantów butelkami i kamieniami, wykrzykują: nie ma sprawiedliwości, nie ma pokoju. Zamieszki w mieście wybuchły tuż po decyzji ławy przysięgłych. Uznała ona, że nie ma podstaw, by oskarżyć białego policjanta, który w sierpniu zastrzelił czarnoskórego, nieuzbrojonego 18-latka. Pozostajemy za oceanem. Biały Dom zaprzecza, jakoby prezydent wymusił dymisję szefa Pentagonu. Komentatorzy nie mają jednak wątpliwości, że Chuck Hagel odchodzi, bo Barack Obama jest niezadowolony z przebiegu operacji przeciwko Państwu Islamskiemu. Wczoraj amerykański przywódca podziękował mu za współpracę. Przez prawie dwa lata Chuck był wzorowym sekretarzem obrony, rządzącym pewnie strategią i budżetem, co pozwalało przygotować się na długoterminowe zagrożenia. Chuck był i jest moim przyjacielem, znam go i ufam mu od dekady. Miałem ogromne szczęście, że mogłem z nim pracować i jestem mu za to wdzięczny. Hagel pozostanie na stanowisku do czasu mianowania jego następcy. Ta wizyta budzi ogromne zainteresowanie polityków i mediów. Papież Franciszek dziś w Strasburgu wygłosi dwa przemówienia. Jedno w Parlamencie Europejskim, drugie w Radzie Europy i na pewno poruszy wiele ważnych tematów, przewiduje Krzysztof Tomasik z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Świat skonfliktowany, pogrążony w pesymizmie. Europa jest cały czas świadkiem konfliktu Ukrainy i Rosji. Na pewno papież poruszy kwestie socjalne, kwestie solidarności, troski o najbiedniejszych, bezrobocia przede wszystkim młodego pokolenia. Komentatorzy dodają, że papież z Argentyny idzie w ślady Jana Pawła II, który te same instytucje europejskie odwiedził na rok przed upadkiem muru berlińskiego. Ponad 200 syryjskich uchodźców rozpoczęło strajk głodowy przed parlamentem w Atenach. Protestujący domagają się od greckiego rządu, by przyznał im tymczasowe pozwolenie na pracę i prawo pobytu w kraju. Grecja jest jednym z głównych punktów tranzytowych dla emigrantów z Afryki, Bliskiego Wschodu czy Azji, którzy chcą przedostać się do Unii Europejskiej. Tyle w skrócie. Za niecałe pół godziny pełne wydanie serwisu. Ranek w zachodniej połowie kraju mglisty, w dzień pochmurno, będzie padał deszcz. Na wschodzie, a także w rejonach górskich śnieg i deszcz ze śniegiem. Rano marznący, powodujący oczywiście gołoleć. W dzień najwięcej rozpogodzeń na zachodzie. 0 w Suwałkach, 2 stopnie powyżej 0 w Lublinie i Rzeszowie, 4 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Elblągu i w Krakowie, do 7 w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy zapłaci? A jeżeli nie zdąży i zbankrutuje? Czy zapłaci.pl? Już teraz sprawdź kontrahenta w internetowej bazie Euler Hermes. Do centrum poproszę. Znów pani Rozenek. Jak gwiazdka z nieba mi pani spada. Pani mi powie, pod choinkę na święta na 7 liter. Prezent. A wie pani, że idealny prezent na święta czeka na BP? Wystarczy zebrać 15 gwiazdek za zakup paliwa lub wybranych produktów na stacji. Sama to panu mówiłam. Kupuj na BP i odbierz idealny prezent na święta. Eleganckie ręczniki za jedyne 24,99. Promocja trwa do 13 stycznia lub do wyczerpania zapasów. Polecam serdecznie. Małgosia Rozenek. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele Spa dr Irena Eris zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 50 a 69 rokiem życia mogą raz na dwa lata wykonać bezpłatne badania mammograficzne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I oddychamy głęboko. Za 25 minut siódma. Niech pan redaktor nie przekręca tej szachownicy po 10 ani po 15 ruchach, bo to grozi, podejrzewam, powoływaniem komisji śledczej w Sejmie. Także ostrożnie z tym przekręcaniem. Ale ostrożnie będę przekręcał. Tak delikatnie, żeby się nie poprzewracały. Chociaż tu pan Artur proponuje, że gdyby coś jednak poszło nie tak, to on zawsze może szachownicę przewrócić i zażądać powtórzenia partii. Czuwaj. Liczymy na pana, panie Arturze. Że los nam nie dał szans. Co minęło, minęło. Nowy dzień wstał sam. Nie ma co nad tym ronić łez i ranić w sobie ból. Dwie nadzieje i klęski, dwie. Rozłamał nam się stół. Zwijam to. Rozbity dzban i KSU 71335. Proszę powiedzieć o tym, że dzisiaj jest Światowy Dzień Pluszowego Misia. Piotr Łoda już o tym mówił, ale przypominamy. Czyli Kubusia Puchatka też. Od lat świętujemy ten dzień w mojej szkole. To pani Katarzyna z Chrubieszowa. A dziś imieniny Katarzyny, czyli... Zapraszamy do Trójki. Katarzyny, czyli patronki kolejarzy i tramwajarzy. Wprawdzie kierowcy autobusów dziś nie świętują, postanowiliśmy sprawdzić, kto z tej trójki ma bardziej interesującą pracę. Maszynista, motorniczy czy kierowca autobusu. Zdaniem pasażerów wszyscy oni są równie ważni. Każdy człowiek jest ważny, cokolwiek by nie robił. Każdy ten zawód ma jakieś takie swoje atrakcje. Chciałem od początku być maszynistą, dlatego że jednak to jest prowadzenie takiej dużej maszyny. Jacek Kosiński, maszynista z PKP Intercity. Która jeszcze ciągnie za sobą ileś metrów pociągu. Ma dużą moc, jedzie się przede wszystkim bardzo daleko, nie jeździ się tylko po mieście, nie zatrzymuje się co chwilę, także to mi bardziej odpowiadało. Większy kaliber. Znacznie większy. No niewątpliwie motorniczą, najlepiej być. Danuta Bar, motornicza z tramwajów warszawskich. W moim przekonaniu, bo to jest to akurat taki zawód bardziej odpowiedni dla kobiet. Jest to praca dość ciężka, ale tak z drugiej strony nie byłam kierowcą autobusu, nie byłam maszynistą i dlatego może zachęcam, że ta moja praca jest najlepsza. Tramwaje no, generalnie poruszają się w ruchu miejskim. Artur Kopeć, najlepszy motorniczy w Polsce z MPK Wrocław. Gdzie no, nie jest to tak bardzo odseparowane jak w przypadku kolei, stwarza to o wiele więcej sytuacji niebezpiecznych, kolizyjnych. Niebezpiecznych życiowo również, bo można drugą połowę spotkać na szynach. No akurat na to nie narzekam. Poznaliśmy się w pracy, moja żona również jest motorniczą, no i była świadkiem zdarzenia. Miałem kolizję z samochodem, a żona akurat po drugiej stronie skrzyżowania stała swoim tramwajem i wszystko widziała. Poświadczyła prawdę, w rewanżu zaprosiłem ją na kawę, no i tak pijemy tą kawę wspólnie. Lepiej być kolejarzem, motorniczym, maszynistą czy kierowcą autobusu? Dla jednego kierowca autobus jest dobry, dla drugiego tramwajarz, tak? Pan Marcin, kierowca autobusu. No, ale jeździć po szynach to dobrze czy nie dobrze? No dobrze, lepiej chyba niż autobusem, bo trudniej się zgubić. To chyba o zarobki głównie chodzi. Powiedziałbym, że maszynista, tramwajarz i kierowca autobusu na końcu. W naszym slangu to są tramwajarze. Są takie określenia, zdarzają się. To są motorówka, tramwajarz też tak często mówią, ale to nie należy do słów obraźliwych. A kobiety się zdarzają na tym miejscu pracy? W tramwajach kobiety pojawiły się podczas okupacji, 42 rok, nie jako motornicze, a konduktorki. A pierwszy kurs dla motorniczych to odbył się już w 1939 roku. Z tego co ja wiem, to były w historii dwie kobiety, które próbowały tego zawodu. Z różnych przyczyn zrezygnowały. W tej chwili chyba jedna pani jest w kolejach wielkopolskich, która prowadzi pociąg. U nas w zeszłym roku przy rekrutacji były 3 czy 4 kandydatki. To znaczy, że nie przeszły? Nie przeszły rekrutacji. To czego im było brak? Po prostu byli inni, którzy spełniali nasze wymagania bardziej. Patronkę mamy jedną, choć w świadomości ludzi chyba bardziej jest to dzień kolejarza niż tramwajarza. No niemniej jednak wszystkim kolegom, koleżankom po fachu, pracownikom związanym z koleją również życzę wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. No to jeśli można, to my także chcielibyśmy się dołączyć do tych życzeń. Spokojnej pracy przede wszystkim. Anna Rokicińska pytała o tramwajarzy, kolejarzy i kierowców autobusów. A czy, nie wiem, tramwajarzom też się życzy szerokości? You are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forgive the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my. It's all you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. La la la. This is what you are. Chai la la. You are.

funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey. Trójek, numer telefonu szukaliśmy w materiale pań maszynistek. W Polsce jest regulacja prawna, która zabrania w pośredni sposób kobietom pracy jako maszynistom lokomotyw. Zespołów trakcyjnych, wyposażonych czy innych pojazdów, sprzęt samoczynny tak, ale lokomotyw jako takich nie. Dlatego, że do obowiązków maszynisty czy też młodszego maszynisty należy sprzęganie lokomotywy z pociągiem. No i to jest drobny dowcip. Używany w Polsce, zresztą w całej Europie, sprzęg śrubowy waży od 36 do 45 kg i żeby sprzęgnąć lokomotywę z pociągiem, ten sprzęg należy podnieść i zarzucić na hak. Natomiast polskie prawo zezwala kobietom na podnoszenie ciężarów maksimum 25 kg, także nie można jej zatrudnić na stanowisku, na którym będzie musiała łamać przepisy. Co ciekawe. A tu razem pokiwaliśmy zgodnie głową, bo widać, że fachowiec, prawda? Tak, no i logiczne to było tłumaczenie. Tak, to było bardzo logiczne. A my musimy baniaki 5-kilowe podnosić zawsze, tak? Marcin, one mają to może... więcej niż 5 kg, to prawie 20 kg, tam jest 5. Znaczy jeszcze 5 kilo w zapasie w prawie zostaje, a jednak my, dżentelmeni, dźwigamy. Czyść. Kolega bicepsy tutaj taki, Marcin, pomoże. W szachach to nie pomaga niestety bicepsy. A czy jest jakiś oficjalny termin, kiedy my oficjalnie ogłosimy, który ruch nam... Że wykonujemy który? No dzisiaj? Tak, tak. Do 9:00 musimy podjąć decyzję. Do dziewiątej. Ale tak konkretnie jakiś hejnał, sygnał? Hejnał, sygnał do tego? Nie. Na razie wygrywa ruch, tylko zgubiłem. Gdzieś pan Michał napisał. No jakiegoś fachowca, który tak oceni codziennie. E7 na E5 na razie gramy. Tak? Na razie tak. Chyba, że ktoś jeszcze przebije ten... Przebije. Ale dorysujemy im wąsy. Koniecznie. No, jakieś, no to trzeba rozdrażnić przeciwnika, tak to nie może być. No dobrze, co w prasie? W prasie nie uciekniemy od wyborów. Dziennik Fakt dziś publikuje zdjęcie na stronie 3 kosza na śmieci. Na tym koszu zawieszone godło Polski i podpis śmietnik jako urna, ponury symbol ostatnich wyborów. Taka sytuacja miała miejsce w Chorzowie, gdzie zabrakło miejsca w jednej z urn, więc wpadli na pomysł, żeby do tego wykorzystać... No, kosz na śmieci, jak malowane. Ale wygląda to nie najlepiej. Zresztą przypadków różnego rodzaju historii z całego kraju nie brakuje dziś w prasie. Już wspominałem państwu tym, co pisze nasz dziennik Głos za Wodę Kolońską, czyli jak głosowali bezdomni w Pokrzywnicy, którzy po głosowaniu nagle obłowili się w banknoty, nie wiedzieć dlaczego. Kupowali na przykład Wodę Kolońską za te pieniądze. Zwykle dysponują zerową gotówką albo co najwyżej bilonem, pisze nasz dziennik. Zaznaczając, że to jednak sprawa nie udowodniona, że ktoś komuś pieniądze dał. Z kolei Gazeta Polska codziennie pisze, 130 tysięcy głosów zniknęło na Śląsku. Wielka manipulacja przy liczeniu głosów. Wojewódzka Komisja Wyborcza w Katowicach sporządziła 2 protokoły, w których podała skrajnie odmienne wyniki głosowania do sejmiku. Różnica wynosi ponad 130 tysięcy głosów. W związku z zamieszaniem i sposobem przeprowadzenia tych wyborów każdy z mieszkańców Śląska powinien złożyć protest wyborczy w sądzie. Mówi codziennej Krzysztof Szczerski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Na łamach Gazety Polskiej codziennie, jakby odpowiada mu trochę dziś w Gazecie Wyborczej Władysław Rasyniuk. W wywiadzie z nim czytamy m.in. ludzie, nie grajcie w teatrzyku Kaczyńskiego. Kaczyński narzucił nam swój scenariusz, a my gramy tak, jak on pozwala. Zamach i Smoleńsk już się znudziły, potrzebne więc było nowe paliwo, aby rozwalać państwo. No i jest teza, że sfałszowano wyniki wyborów, mówi Frasyniuk. A na następnej stronie wybory po białorusku, jak sugeruje opozycja. PiS nie wie, co mówi. Oto jak wyglądałaby prawdziwe wybory samorządowe, gdyby w Polsce rzeczywiście obowiązywały standardy białoruskie. Tutaj opowiada m.in. Władimir Niekłajew, kandydat na prezydenta Białorusi. Albo nie opowiada, tylko jest jego zdjęcie. Ale porównywanie nieudolności polskiej PKW z białoruskim zamordyzmem jest krzywdzące również dla tych Białorusinów, którzy od 4 lat siedzą w więzieniach, gdyż próbowali walczyć o to, by białoruskie standardy wyborcze choć odrobinę zbliżyły się do polskich, pisze Gazeta Wyborcza. Tak, to zdjęcie kandydata po pobiciu w szpitalu. No i tu już chyba komentarz nie jest potrzebny. Kończąc ten wątek, szef firmy Nabino, która zafundowała system wyborczy PKW, mówi: przepraszam za zamieszanie z wyborami. Mówi to na łamach Superekspresu, tłumacząc trochę, że gdyby w Krajowym Biurze Wyborczym pracowało więcej osób odpowiedzialnych za informatyzację, do wpadki by nie doszło. Brakuje profesjonalistów, brakuje etatów. No i na końcu: przepraszam wyborców za zamieszanie z wynikami. Nasz system jest już gotów na drugą turę. No i tak mówi w Superekspresie Maciej Cetler. No i co? No i co? No i teraz już nie wątek wyborczy, jeszcze trzy informacje. Po pierwsze, Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że można wpaść w pułapkę stałej umowy. Firma przedkłada pracownikowi do podpisu umowę na czas określony, ale w praktyce zawiera z nim, z powodu własnego niedbalstwa, kontrakt stały. Taki scenariusz może się ziścić, jeśli w życie wejdą propozycje zmian kodeksu pracy w sprawie czasowego zatrudnienia. Będzie dotyczył tych firm, które nie sprawdzają, czy kandydat do pracy nie był już wcześniej przez nie zatrudniony, nawet jeśli miało to miejsce kilka lub kilkanaście lat temu. Wszystko przez zmianę zasad ograniczenia terminowego zatrudnienia, którą przewiduje rządowy projekt, pisze Dziennik. Ten sam Dziennik pisze o tym, że trzeci pas obwodnicy Poznania powstanie najwcześniej za 4 lata, bo jak się dowiedzieliśmy, pisze Dziennik, koncesjonariusz oczekuje, że do przedsięwzięcia dołoży się państwo i przeciąga procedury jak może. Kulczyk zwleka, a dwa się korkuje. No, to dla pana Kulczyka niedobra wiadomość, bo Rzeczpospolita pisze o tym, że Bruksela opóźnia miliardy dla Polski, nie zatwierdziła dotąd żadnego z 21 nowych polskich programów operacyjnych, choć poprzednia minister rozwoju regionalnego spodziewała się, że nastąpi to do lipca. Przedłużające się negocjacje z rządu Komisją Europejską blokują napływ do naszego kraju 77 miliardów euro z budżetu Unii Europejskiej. Czytamy na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. 33 lata, 10 tysięcy numerów, bardzo dużo ciekawostek. Kilka z nich państwu podam za niecałe pół godziny. 10-tysięczny numer Rzeczpospolitej. Tak. Krystian Hanke, ktoś dopytuje, o co chodzi z tymi szachami. A ten już zaczął śpiewać. A ja tu jeszcze chciałem wyjaśnić, że chodzi o to, że zakończył się Mistrzostwo Świata w szachach, no ale audycja popołudniowa kontynuować postanowiła i wezwała nas na pojedynek poranno-popołudniowy w szachach. Państwo decydują, jaki ruch wykonamy, my w audycji porannej i oni w popołudniowej. Pani Magda napisała, że czuje się jak żaba z dowcipu, bo przecież się nie rozerwie i kibicuje jednej i drugiej drużynie, ale dopisuje tak: jak to będą dwa posunięcia na dobę, to do letnich igrzysk olimpijskich w Grudziądzu wam się zejdzie. Like a zombie. And I'm a cold train, fast lane, caught up in a dirty rain. No pain, no gain, walking like a zombie. Like a zombie. Well, it's all play, see a man is falling apart. She's on the road, there she goes, but she won't get far. I wanna show to parole, to the toad in the hole. I got a gross and roots, got a prop on the bar. I got bloodshot eyes and there's blood in my teeth. I got a ripped up jacket and a friend who's a thief. Well, am I profit out of mouth? Time to put it out, but the fire inside keeps burning, burning. Zapraszamy do reklamy. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym